Разлика между физическата и божествената любов. Беседа, държана от учителя на Витоша, прибивака Скалата, 9 юни 1924 година, Спасов ден. Когато говоря за любовта, разбирам две разумни същества, които трябва да се разбират. Ако моят приятел има една хубава цигулка, аз ще я пазя тъй, както своята. Той разбирам цигулар. Ние често нарушаваме този закон. Спрямо другите хора не сме тъй, както спрямо себе си. Първото нещо е, че на хората трябва искренност. Тъй учениците не само в България, но и в целия свят страдат от той лъжливо приложение на любовта. Всеки един човек изисква за себе си повече любов, отколкото за другите хора, а повечето всякога разваля. И тогава един ученик на Божествената школа трябва да държи само двете крайни точки на линията. Или на главата да бъде, или на опашката, а светските хора да туря вътре. Ако хората не знаят пътя, а ти знаеш, дръж главата и остави някой друг да бъде опашка и наглеждай от време на време, има ли някой да е изостанал. Сърцето, това е главата. Ние говорим само за положенията на физическия свят. Две положения съществуват тук на земята – или на опашката, или на главата. Сега, разбира се, като се проявява любовта в човека, в него трябва да има съзнание. Любовта се проявява, когато две същества, които съставляват половина на една реалност, трябва да изразят абсолютното същество, т.е. те трябва да направят цялото в себе си, да се допълнят. Тия души няма какво да ги търсите. Любовта не се търси. Някой дойде при мене и плаче. Аз казвам така. Ако ти плачеш, за да се утешиш, виждам, че твоят плач е на място. Има смисъл. Но ако ти искаш с плача си да ме убедиш, че страдаш, това не е доказателство. Плачът е една утеха. Сърцето си е опрашило, трябва да плачеш. Умът си е опрашил, трябва да плачеш. Но плачът не е доказателство, че страдаш. За пример, има ученици, които, като не знаят урока си, плачат. Защо? Защото не знаят. Ученик, който знае урока си, плаче ли? Който не знае урока си, като плаче, с това иска да каже: «Учителю, аз не зная урока си, но бъди снисходителен». Справедливият учител и без сълзите на ученика ще бъде справедлив. Човек може да плаче и духовно. Външният плач не е още плач. Някой път има такава скръб, която не може да се изрази със сълзи. То не е още дълбоката скръб. Та вие трябва да проучвате закона на любовта. Трябва да проучвате любовта като сила, да видите какво приложение има. Ако не разберете нейните закони, вие ще се натъкнете на големи противоречия. Едно от качествата на физическата любов е, че човек изгубва охота да учи. Той си фантазира. Ако има дюкян, напуща го. Ако следва университет, напуща го. Само за любовта мисли. Седи, медитира, мечтае. А като дойде истинската, божествената любов от човека, той взема перото и започва да пише, работи всичко. Той не плаче. У него се заражда желание да чете, да учи и каквото запомни, не го забравя. По това се отличава божествената от човешката любов. Този, който има земната любов, и сто пъти да прочете нещо, казва: не го разбрах. Как ще го разбере главата ми, не го запомних. И сега мнозина казват: отъпяхме. При тази светска любов всички хора отъпяват. При нея човек е много капризен, много неспокоен. Движи краката, ръцете си, неспокоен е, недоволен е. Няма нищо. Вие гледайте философски на въпроса. А това, че сте се измокрили, че валяло, че сте изгубили парите си, това са обикновени работи. Всеки човек, у когото има тази физическа любов, той е като някоя оса. Доближили се някой при него, той казва: оставете ме. Той все мисли, разрешава някоя задача, но тази задача никой не я разрешил. При тази любов има един лъжлив срам. Най-първо хората са срамежливи, държат очите си надолу, но после като си турят юлар на главата, ококорят се. В божествената любов човек добива онова велико душевно спокойствие. В тази любов човек е внимателен, нежен. Такъв човек, като отиде при някого, който има юлар, ще му го снеме. Онзи, който има физическата любов в себе си, като дойде при тебе, ще те залъгва, докато ти тури юлара. Тури ли ти юлара, казва ти: сега ще вървиш с мене. А онзи, който има божествената любов, като дойде при тебе, сваля ти юлара и казва: сега ти ще дойдеш при мене. За да се разбере божествената любов, трябва да има контрасти. Как ще схванете тази любов без тези проявления? Физическата любов е направена от нишките на божествената любов. Днес всички хора искат да бъдат свободни. По какво се отличава свободата? Били ли сме досега на земята свободни? Има ли идеална свобода тук? Няма, но при това тя съществува у нас като един образец. Какъв е образецът на свободата? Като дойде до любовта, има любов в децата, във възрастните, в търговията, в науката и т.н. По същия начин и свободата се проявява на степени. Под думата свобода хората разбират, че човек трябва да прави това, което той иска в даден случай. Не, главното е разбирателство. Вие трябва да разберете вашия живот, смисъла му и оттам да започнете. Това е основният принцип. Животът трябва да се разбере и след това ще се разбере и любовта. Вие трябва да намерите образец на някоя любов, трябва да намерите такъв човек, у когото любовта му през целия му живот да е останала без промяна. И като умираш, да знаеш, че този човек те обича и той не те забравя, и ти него. Но ако щом умираш, го забравиш, това не е любов. Вас ви трябва такава любов, че като минеш в другия свят, да я занесеш със себе си. Нали любовта никога не отпада? Тя не е само за този живот, но за вечния живот. Има временен живот, има и вечен. За да се разбере вечният живот, трябва да се знае временният. При тези условия, при които сега живеем, има много належащи въпроси, които ще трябва да се разрешат. Има много способности, дарби, които трябва да се развият. По кой начин? Да кажем, че някои от вас са болни, други страдат от беднотия, трети искат да се учат, но никой не им помага. Други искат да учат изкуство и тъй нататък. Питам тогава, по какъв начин можем да им помогнем да се развият дарбите им? Този пък, на когото помагат, трябва да има човещина да признае помощта, а не след като си изтече платното, да ритне кръсното и да каже: от това общество нямам полза вече. Аз знае едно правило. Докато не се отвикнете да се одумвате, нищо не можете да направите. Човек трябва да бъде сляп за чуждите погрешки, а да отвори очите си за своите. Ако един човек е на мястото си, той ще бъде добре дошъл навсякъде. Ако той е добър музикант, художник, поет или лекар, ще бъде добре дошъл навсякъде. Това ще е само тогава, ако изпълнява волята Божия. При сегашните условия за мене важи волята Божия. Ако един син не почита баща си, бащата трябва да го изпъди навън, нищо да не му дава. Нека се опретне и работи. Бащата е работил и спечелил. Ако той учение е повдигнало бащата, защо той да не го приложи към сина си, но ако го е повдигнало, нека го приложи. Нека предаде на сина си качествата на своя талант и характер. Българите казват: роди ме, мамо, с късмет, че ме хвърли на буклука. Когато Христос дойде между евреите, какво им остави? Нищо не им остави, задигна си филмите. Така ще направя и аз. Няма да дам нито един косъм от главата си на българите. Каквото давам, един ден ще си го взема. Ще си вдигна цигулката, ще си вдигна лъка и ще си замина, а те ще останат само със свирните си. Аз няма да оставя тези божествени филми, да се подиграват с тях. Такъв е божественият морал, това е Божият закон. Бог прилага сега закона си в света. Нещата не зависят от хората. Ако хората решаваха въпросите, нищо нямаше да остане от света, но Бог ги разрешава. Така трябва да гледате. В света Бог разрешава въпросите. Щом Бог разрешава въпросите, хора ще има в света. А щом хората разрешават въпросите, хора няма да има. При всичките условия на живота, човек трябва търпеливо да дочаква края на нещата. Представете си следващото разяснение. Ризата на някого е кирлива, отцапана. Взема я в коритото да я пера. Тя казва: чакай, чакай, защо в топла вода ме переш? После ще ти докаже лекцията си. Взема малко сапун. Чакай, чакай, защо със сапун? Защо ме мачкаш така? После ще видиш. Туря я на въжето и съхне. Питам го сега: видя ли се по-рано в огледалото какво беше? Видях се. Ела сега да се видиш в огледалото с тази риза какъв си. Какъв си сега? Бял съм. Забелязваш ли една разлика между първото и второто си състояние? Забелязвам. Каква? В първото имаше една голяма натегнатост, а сега се усещам по-лек. Тъй, че има въпроси, които са на мястото си, но има и такива, които не са на мястото си. За пример, ученикът свири. Запитва учителя си: учителю, кажи къде бъркам. Учителят го спира, показва му с пръста си. Ученикът продължава, но след това пак прекъсва и пак запитва верно ли свири. Това запитване е на мястото си, но щом знае да свири, няма да прекъсва. И тогава и двамата ще свирят. Външните пък ще дадат заключение дали свирят право или не. Има време за прекъсване, има време за работа, има време за копане, има време за съдене, има време за учене, за спане, има време за питане, има време за мълчание и тъй нататък. Ако те бодна, ти ще ме питаш: защо ме бодна толкова? Но като туря един Наполеон в кесията ти, не питаш защо ти турям. Туря ти още един, пак не питаш. Аз турям, ти броиш и не питаш защо. Ако започна обратното да вземам, тогава ще питаш. Значи при първото положение, като ти давам, не питаш защо ти давам, но като вземам от тебе, питаш. Ето философията, която съществува при сегашните условия на живота. Когато някой те обича, не питаш защо те обича, а когато не те обича, питаш защо. Тази кесия не затваряй, а денем и нощем нека стои отворена, защото онзи, който очаква възлюбения си, той не затваря, та по което време да дойде, да вземе. Когато не искаш да дойде някой, ти затваряш вратата си. Тези положения сега ще се приложат. Сега да допуснем, че ви дават двама своенравни, упорите ученика да ги поправите. Какъв метод бихте приложили вие? Как ще се справите с тях? Сега допуснете едно противоречие в живота. Как ще го разрешите? За пример, синът ти станал на 21 години, но умът му е като на дете и казва на майка си: «Мамо, искам да ме носиш». Предположение е това, разбира се. Питам, възможно ли е майката да носи този свой син? Това в материалния живот е едно от големите изключения. Такъв син нито се кара, нито се води. В дадения случай човек трябва да има любов към Бога. Той трябва да бъде готов на всички жертви и само така той ще може да изправи всичките свои погрешки и себе си. Често някои казват, че Бог се е оттеглил от тях и те остават сами. Добре, да кажем, че аз имам едно дете, което нося на ръцете си, милвам го, но ако аз отнема ръката си и го оставя да върви само, моята любов по-малка ли е? Той дете може да си мисли, че моята любов е по-малка, но верни ли са заключенията му? Не са верни. Ако имате едно неразположение в душата си, Господ не те води за ръка, но Той ходи по диреви. Вие почвате да се обесърчавате и казвате: «Свърши се моята». Право ли е това заключение? Бог може ли да остави този човек? Той може да ни преподава с цел да ни застави да мислим. Той отнема нещата, за да застави хората да мислят. Първото нещо е да няма осъждане. Щом има осъждане, това е един от големите пороци. Да вижда човек своите погрешки и да познава себе си, това е едно от най-големите изкуства, а за другите то изкуство е рядко. Ако някой ти каже: «Покажи ми погрешките», той те изкушава. Той сам си знае погрешките. Съвременният живот е потребен, за да се създаде онзи вътрешен импулс в човека. Само така ще може да се съгради едно божествено общество, в което всички хора трябва да бъдат съвършени, а могат да бъдат съвършени. Съвършенството е възможно. То е извън времето и пространството. Човек трябва да има стремеж към съвършенството. Той не може да бъде съвършен като Бога, но може да се стреми към това съвършенство. Той трябва да се стреми да владее ума, сърцето си и волята си, ученик да бъде и да стане като учителя си. Значи ученикът, като завърши своето учение, достатъчно е да стане като учителя си. Бог в своята целокупност може да се прояви в когото и да е. Запитват: как да разберем това, че любовта не отпада, т.е. че божествената любов се продължава и след земния живот? Понеже любовта съществува в духовното тяло вътре, а човек живее в него, то тя си остава в духовния свят, защото на физическото поле не може да се прояви. Като мине човек от този свят в другия, тя се проявява в духовното тяло. След смъртта на човека, след освобождаването му от физическото тяло, любовта си остава в своята чистота. Тази душа, която те обича, и след смъртта си ще ти предаде нещо. Тя ще ти предаде някое свое качество. Ако е била писател, ще ти предаде това си качество. След заминаването на тази душа, любовта се проявява чрез духовното тяло. Тази душа, която има в себе си любовта, разполага с законите и може да направлява този, когото обича. Всички писатели изобщо все си имат някого, на когото оставят по нещо. Писателите са били вдъхновявани от Христа. Църквите и всички проповедници също. Той, което спъва проявлението на Божествения дух, това е този критически дух в човека, вследствие на което хората не могат да се вдъхновяват. Първото нещо, ще се борите с този критически дух във вас. Докато не се повдигнете над това обикновено ниво, което постоянно се вълнува, Божественият дух не може да работи у вас. До тогава във вас ще работят тези обикновени духове. Едни ще ви дават едни съвети, а други – други съвети. Те ще ви казват: тъй ще направите, иначе ще направите. За колко от нашите постъпки ние съжаляваме? Казваме: аз направих една необмислена погрешка. Всяка постъпка, която сме обмислили, ние сме доволни от нея. Не е въпросът да се осъждаме, но да признаем нещата. Какво нещо е отдумването? Яли сме на една гостилница около 20 души и сме направили един дълг от 20 000 лева. Гостилничарят не ни пуща, трябва да си платим. Тази сума ще ни бъде пречка. Затова тия 20 души трябва да намерим един модус, как да се изплати тази сума. Тя ще се разпредели между всички. Одумването е един дълг, който трябва да платим. Това е практическият въпрос. Иначе гостилничарят не пуща. Кой колкото пари има, ще даде и така ще излязат свободни. И действително някои от вас изискват своя брат повече да плати, отколкото той може да даде. Дойде някой, иска да му заколя кокошка. Не мога. Как тъй? Че най-после аз имам убеждение за себе си и не коля, даже не искам да причинявам вреда на животните. Той настоява, иска да направя това, което не мога. И тъй, в живота ви има много практически въпроси, които трябва да се разрешат.